teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Tu włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wniosek do sądu wobec Zbigniewa Ziobry, zapowiada szefowa komisji wyjaśniającej podsłuchy Pegasusem. Dzisiaj spóźnił się on na posiedzenie. W całym kraju wzrasta liczba zachorowań na grypę. Lekarze podpowiadają, co robić, żeby się nie rozchorować. Na Podlasiu zmiana warty. Nowi żołnierze będą strzec granicy przed napływem migrantów. Będzie kolejny wniosek do sądu o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i osadzenie go na 30 dni w areszcie. To po to, żeby go przesłuchać, zapowiada szefowa Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce, czy odbędzie się po doprowadzeniu do sal na terenie Sejmu, o tym jeszcze zdecydujemy. Tak z kolei mówił Zbigniew Ziobro. Zrozumieli, że spotkanie dzisiaj ze mną będzie dla nich trudnym doświadczeniem. Mimo nieprzespanej nocy, widzicie państwo, byłem gotowy zmierzyć się z tymi wybitnymi członkami komisji, ale Donald Tusk widać ocenił, że jest miękiszonem. Policjanci nie zastali dzisiaj Ziobry w domu, chcąc doprowadzić go na przesłuchanie przed komisję wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. Okazało się, że udziela wywiadu w telewizji Republika. Stamtąd doprowadzono go do Sejmu, ale na miejscu był z około 10-minutowym opóźnieniem. Komisja zdecydowała się zamknąć obrady. Sezon grypowy w pełni. Eksperci alarmują, że w całym kraju wzrasta liczba zachorowań. Jak ustrzec się infekcji, radzi dr Janusz Krupa, lekarz medycyny rodzinnej, który wskazuje na zdrowy tryb życia. To oznacza zdrową dawkę snu, czyli 7 godzin dla osoby dorosłej, minimum 150 minut tygodniowo ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu. Świetne są spacery, ale takie troszkę przyspieszone, tak żeby tętno było powyżej 100 uderzeń na minutę. Zbilansowana, dobra dieta. W Polsce sezon grypowy zwykle trwa od stycznia do końca marca. W tym okresie dochodzi do wzrostu zachorowań. W tym sezonie szczególnie dużo przypadków jest grypy, RSV czy krztuśca. Na Podlasiu służyli od sierpnia, w tym czasie udaremnili 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy i ujęli ponad 5000 cudzoziemców. Teraz wracają do swoich macierzystych jednostek. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej zakończyli pierwszą zmianę operacji bezpiecznej na Podlasie. Swoje obowiązki przekazali kolegom ze Szczecina. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i Ministerstwa Obrony Narodowej. To była odpowiedź na agresję Białorusi i Rosji. Był to okres dla 18. Dywizji niezwykle bogaty. Mogliśmy sprawdzić swoje pododdziały, na których żołnierzach możemy polegać. Rzecznik 18. Dywizji Zmechanizowanej, podpułkownik Kamil Dołęska. Ponieważ wykonywaliśmy zadania bojowe w warunkach pokoju. Pan generał Szkutnik i jego 18. Dywizja to wyjątkowi profesjonaliści. Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski. Dobrze wykonana misja, zgodnie z tym, co wpisuje się w etos żołnierza polskiego. Wojskowi z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w ramach drugiej zmiany operacji Bezpieczne Podlasie będą służyć w regionie przez pół roku do sierpnia. Na pograniczu będzie ponad 5000 żołnierzy z tej formacji. Ćwiczenia fizyczne pomagają w zmniejszeniu ryzyka demencji, tak wynika z badania brytyjskich naukowców. W ich doniesienia wczytał się Adam Dąbrowski. Pływanie, bieganie, rower. Żyjemy coraz dłużej, więc ryzyko demencji jest większe. Nie mamy nad tym pełnej kontroli, ale jest parę rzeczy, które możemy zrobić w ramach zapobiegania. Można na przykład ruszyć się z kanapy. Badania opublikowane przez czasopismo naukowe Brain Communication sugerują, że ruch może zapobiec niekorzystnym zmianom w hipokampie, czyli w części mózgu odpowiedzialnej za naukę i pamięć. Analiza sugeruje, że regularny ruch przed 50 zmniejsza ryzyko demencji po 70. Słowo regularny oznacza to przynajmniej raz w miesiącu. Wstępne wyniki sugerują, że lepsze efekty przynosi większa częstotliwość i intensywność ćwiczeń. Autorzy zastrzegają jednak, że tu potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodajmy, że niemal milion mieszkańców Wielkiej Brytanii cierpi teraz na Alzheimera. Społeczeństwo się starzeje, więc Instytut Badawczy Alzheimer Research ocenia, że za 15 lat będzie to niemal 1,5 miliona ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 3 stopni miejscami na południu do plus 2 miejscami nad morzem. Jutro przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 5 stopni. W rejonach podgórskich lokalnie około zera. Autopromocja.

odeszła, a Nick Cave napisał dla niej, kto wie, czy nie najpiękniejszą piosenkę w całej jej karierze. Żegnamy Marianne Faithfull. Za chwilę nasz dzisiejszy gość. Witamy w liście osobistej. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Teraz będzie nowy Branford Marsalis i jego kwartet, bo płyta niedługo. Spiral Dance to jest pierwsze nagranie z nowej płyty Belonging, która ukaże się niedługo, płyty kwartetu Branforda Marsalisa, naszego gościa w liście osobistej jesienią zeszłego roku, kiedy to tak pięknie opowiadał, zrobił nam cały wykład o własnej teorii na temat różnych muzycznych spraw. Branford i jego jazz pojawił się nie bez przyczyny, choć dla niektórych może to zaskoczenie, ponieważ naszym gościem jest Paulina Przybysz. Dobry wieczór. Ale jazz. No. Słuchaj, musisz nam teraz w telegraficznym skrócie odpowiedzieć na parę haseł, które w twoją stronę wyślę. Na przykład wytłumaczyć młodszym słuchaczom, co to jest Discman, który w dodatku jest doposażony w takie urządzenie rozdwajające słuchawki w taki sposób, że mogą słuchać dwie osoby. Opowiadaj. Tak, no to jest na pewno ważny aspekt mojego wychowania i dzieciństwa. Między innymi tak zaczepię tu o Branforda Marsalisa, bo na przykład jednym z albumów pierwszych też w naszym dzieciństwie był Buckshot LeFunk, na którym pojawiał się właśnie Marsalis i taki legendarny numer Another Day, który, no tak, to był taki ojej, Himalaje. Ojej, jaka szkoda. Zaczęliśmy ten program kilka tygodni temu właśnie od tego. Od Another Day? Tak. O, właśnie. I no takie miałyśmy dzieciństwo z siostrą, w którym teraz na przykład czasami się śmieję z tego, że nasz tata na przykład do tej pory chyba ma takie przekonanie, że jak pod choinką nie ma czegoś z magicznym elementem elektroniki, to jest głupio. Rozumiem, że Discman tu się tak kwalifikuje, tak? Discman to było chyba najważniejsze, co dostałyśmy pod choinkę. Discman Panasonic, który dostałyśmy właśnie w pakiecie z rozgałęziaczem na słuchawki, żebyśmy mogły albumów, które trafiały w nasze ręce, słuchać jednocześnie i się nimi jarać z Natalią. Niezwykłe jest też to, że był dość, jakby to powiedzieć delikatnie, rozdźwięk czasowy między samym Discmanem i jego wówczas absolutnie kosmiczną technologią, a tym, co do niego wkładałyście, jeżeli chodzi o czas powstania. To prawda. No, myślę, że takie... widzę wręcz okładki i pamiętam dokładnie albumy przesłuchane milion razy. Nie tak jak teraz, że jednak są nowości i trochę temu poświęcamy uwagi, ale lecimy dalej, bo kosmos tracków jest nieskończony. To na pewno był właśnie Bobby McFerrin z Jojomą. To był taki album, który w ogóle sklejał chyba nasze światy szkoły muzycznej, ćwiczenia na wiolonczeli, a jednocześnie wokalnych wybryków. To naprawdę, myślę, że ten album w ogóle jakoś ustawił mi mózg wtedy. Że można bardzo różnie. Tak, i że można jedno z drugim, i że można na wiolonczeli grać nie tylko etiudy, tylko też na przykład... do tej pory nagrywam sobie wiolonczele, chociaż no, nie ukończyłam już akademii i tak dalej, ale no, umiem na niej grać. W związku z czym cały czas ona jest takim dla mnie przedłużeniem, narzędziem, po prostu kolejnym kolorem, który mogę dokładać do swoich płyt. A Buckshuttle Funk też był czymś takim, prawda? Tak, tak, myślę, że tak. Pomieszanie z poplątaniem oczywiście żartuję, bo to była bardzo mądrze wymyślona rzecz. Tak, tak, tak. No i właśnie te czasy Buckshuttle Funk łączyły się z albumami Grega Osbiego, Steve'a Colemana, do którego nawiązuję w swoim singlu ostatnim. Mam dla ciebie newsa, jeżeli już o tym mówimy, bo wiem, że Chet Baker też gdzieś tam w tym oceanie się porusza. Tak. A jest taka seria albumów, dla niektórych kontrowersyjnych, wymyślania na nowo jakiegoś artysty przez po prostu remiksy i takie różne inne rzeczy. Mm-hmm. No i Chet Baker w tym roku będzie taki inny. O, wspaniale. No myślę, że warto go tym urodzonym po 2000. Zawsze mam szok, że istnieją ludzie, którzy nie mają 1900 w dacie. Ale przytaczacz. Ja na przykład jestem przykładem, że jak byłam mała, to jakoś dziwnie pomijałam Nina Simone. Wydawało mi się naprawdę, że ona brzydko śpiewa. Hmm. Tak jakoś, jak na moje dziecięce ucho, to było może po prostu jakoś za grube w takiej w tym przekazie po prostu, w jej emocjach w ogóle. Ja jakoś nie umiałam tego podźwignąć. Natomiast jak już miałam, myślę, że koło 20, może jeszcze przed, ale trafiłam na album zremiksowanej Niny. I faktycznie coś tam mnie na tyle wciągnęło. Potem też historia naszego nauczyciela, który też miał swój czas bycia asystentem Niny. I fakt, że on nas uczył jej utworów, sprawił, że w ogóle otworzyłam ten cały ninowy czakram i przepadłam wtedy już w tych albumach. No to w tym roku będziesz miała jeszcze... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wierzę, że bardzo pięknie. Chet Bakera. Tak, po tak. Prostu. Chet Baker w ogóle ja na przykład go stosowałam, będąc w trasach. Jak bardzo czułam, że potrzebuję się zdrzemnąć przed koncertem, a trochę mi się nie chciało, to włączałam Cheta Bakera i jakoś w ogóle nie wiem nawet, czy spałam, czy po prostu tak półśniłam z nim. No dobrze, przesuwamy się na przełom wieków, czyli na przełom mileniów. Mhm. I ty poruszasz się w towarzystwie osób, które darzysz estymą i szacunkiem i troszkę się ich boisz na przeróżnych spotkaniach, które naukowo nazywają się warsztatem. Tak, to prawda. I Staszek Sojka ci mówi, jest taki jeden utwór. Tak. W ogóle ze Staszkiem Sojką spotkanie pierwsze było takie, że na tych warsztatach, bo już pomijam albumy, które gdzieś tam w domu były, to pamiętam, że on był dość zmęczony podczas tej pierwszej sesji i odsłuchiwał różnych po kolei uczniów. I ja wyszłam i z Bogdanem Hołownią miałam okazję zaśpiewać My Funny Valentine. Tak nieśmiało podeszłam, tak no to może ten utwór. I pamiętam, że Staszek płakał i ja do tej pory nie wiem, czy gdyby on był bardzo zmęczony, czy... Nie, no czy było tak źle, nie, czy było tak dobrze, no, ale to było moje jedno z takich doświadczeń typu coś chyba poruszyłam. Więc to było ekstra. No, a potem byliśmy na tych warsztatach, nie wiem, chyba ze 3 lata z rzędu. różne tam rzeczy się działy i niewątpliwie nasi rodzice byli wspaniali i obdarzali nas wielkim zaufaniem, bo ja miałam z 16, Natalia może, nie, miałam ze 14, 15, no to były takie, takie właśnie przejście z podstawówki do liceum. Ale my byliśmy totalnie takie napalone na to, żeby jak najwięcej zaśpiewać, jak najwięcej zrobić jakby wykonań na finałach tych warsztatów. I to było ekstra. I to wszystko doprowadziło cię do momentu, kiedy powiedziałaś, biorąc głęboki oddech, jak rozumiem, no już. Mhm. W sensie ta kumulacja dzieciństwa. No tak, ja znaczy myślę, że ja zawsze wiedziałam, że kiedyś wejdę z muzykami i nagram standardy. Zresztą pamiętam z czasów, jak chodziłam na Bednarską i byłam tam na wydziale wiolonczelowym, ale cały czas kolegowałam się z policjalnym studium jazzu i mając właśnie tak 17-19 lat, każdy z nas szukał okoliczności do tak zwanych jobów, po prostu zarabiania pieniędzy w knajpach, w barach i żeby tego dokonać trzeba było mieć demówkę, więc na przykład zbierałam muzyków i szliśmy na akademię, na wydział realizacji dźwięku i tam uczniowie tamtego wydziału w ramach eksperymentów na nas dawali sobie takie zamówienie poczynić. Więc już kiedyś nagrałam album ze standardami na Akademii. A jeden z tych standardów dzisiaj ma swoją premierę. On zapowiada znacznie więcej, o czym za chwilę opowiesz. No ale może posłuchajmy. Solone czy słone? Solone, prawda? Chyba solone. Solone orzeszki, tak się chyba tak mówi fachowo. Tak, bo słone są paluszki. Słone to są paluszki, a to są solone, solone orzeszki, które zapowiadają płytę, która się nazywa Insights i o tytule jeszcze pewnie nam opowiesz, a teraz słuchamy. Długo wybierałaś singla? W sumie to chyba jakoś tak kolektywnie z menadżerką Asią. Ona tak miała przekonanie, że to jest pierwszy singiel. Przypomnij mi, kiedy cała płyta, bo 21 jakoś? Pierwszy. Tak? 1 marca tego roku. Tak, tak. Słuchaj, dokładnie. Dla mnie ta płyta przede wszystkim, bo miałem absolutny zaszczyt posłuchać jej w całości, jest szalenie kolorowa. To jest tak, jakbyś ty rzeczywiście przez te lata zbierała cały ten jazz. No bo to jak się nagrywa płytę ze standardami jazzowymi, to one są bardzo często, nie chcę użyć jakiegoś złego słowa, no ale trochę monotonne. To znaczy są, prawda, takie w jednym anturażu mocno zagrane. No do tego jest tam jakaś jedna spokojna ballada i może jeden szybszy, ale tak generalnie tak. A tutaj to się skrzy różnymi barwami. Tak jakbyś pozbierała, no... wszystko. Nie wiem, czy ci coś zostało na drugą płytę. Czy ja myślę, że ja w ogóle mam pewną nadpobudliwość muzyczną, co widać chyba na linii mojego muzycznego życia. Natomiast ten album miał w ogóle moje takie założenie było, że ja będę bardzo sobą i w ogóle nie będę nic wymuszać podczas nagrywania tego albumu. I wybrałam takie numery, o których marzyłam, albo takie, które naprawdę gdzieś nie wychodziły mi z głowy. Natomiast proces był taki, że usiedliśmy sobie w sali prób. Każdy z nas w jakiś sposób te utwory znał z różnych wersji, z różnych też swoich historii życiowych. No i była wielka otwartość. I co było w ogóle intrygujące w tym wszystkim, to że udało mi się połączyć muzyków, którzy nigdy ze sobą wcześniej nie grali. I to jest zawsze trochę takie stresujące, trochę ekscytujące, bo z jednej strony Marek Pędziwiatr i Olaf Węgier no grają ze sobą na co dzień w Weapsach, Błotach i różnych sytuacjach. Ale bez Pauliny. Tak. Z Wiki też już grali, bo grali u mnie, w sensie Marek u mnie grał. Natomiast Krzysztof Baranowski, będąc jazzowym muzykiem, kontrabasistą, jest też muzykiem, który gra ze mną ten materiał typu Wracając i moje dotychczasowe albumy. No i pojawił się też Tymon Kosma, którego poznałam przy okazji Kosmonautów, którego energia po prostu to jest coś niesamowitego. W sensie to, co się musi dziać w jego głowie podczas gdy on gra. Myślę, że na przykład ta bajka Soul mogłaby to jakoś dobrze zobrazować. Disney mógłby to jakoś rozpisać. Ale jednocześnie ja czuję, że my mamy bardzo wspólne też flow życia na rapie. I on po prostu jak gra solówki, to też gra czasami podziały z Kendricków, Lamarów, jakby wypowiedzi. Więc no, to było niezwykłe kombo, ale na przykład pamiętam, że po dniu nagrań Marek nocował u mnie i tak sobie usiedliśmy na herbacie i tak mówię mu: Marek, wiesz, jak ja się stresowałam, czy to się wszystko jakby poklei, czy w ogóle wy się polubicie? I Marek nagle powiedział: Jezu, ja też! I wtedy zrozumiałam, że wszyscy mieliśmy bardzo podobną ekscytację jakby tym wydarzeniem. I z jednej strony podczas tego procesu aranżowania byliśmy do siebie tacy ostrożni, ale też podjarani tym spotkaniem. I potem już po którymś koncercie, jak zobaczyłam, że Marek na przykład wsiada z Tymonem Kosmą i tak świetnie im się gada, i myśli sobie: yes! Że tak kocham łączyć, kleić jakby takie nowe podzespoły, i to się naprawdę zadziało i myślę, że zarówno tak psychicznie, ludzko, to też na tej płycie słychać tą zabawę i to jest najważniejsze. Do Marka za chwilę wrzucimy jeszcze raz, trochę wspominając, ale chcę ci zadać na koniec trudne pytanie, bo wszystko fajnie, ale dobrze by było pojechać z koncertami, a zebrać tą trzutkę łatwo nie będzie. Tak, to prawda. To prawda, ale też no właśnie mam w sobie na tyle ekscytację w ogóle wejścia tak swobodnie w ten gatunek, że też on zakłada nowe połączenia. Już na przykład na kilku koncertach pojawił się Marcin Pater, również wybitny wibrafonista. Grał z nami też Staszek Pańta, super młoda krew pianistyczna. To było też ekstra. Pojawił się Roman Hraniuk na kontrabasie. Także trochę mam tak, że jest mi smutno, jak oni nie mogą, ale za chwilę pojawia się po prostu nowy promyk tego, kto za kogo wsiądzie i okazuje się, że to nie jest do końca zastępstwo, tylko po prostu nowa kompilacja i to jest piękne. To dodaje tej płycie zupełnie chyba nowego waloru, bo to będzie taki projekt otwarty, prawda? Trochę tak. Co to będzie po trasie, po trasach tak naprawdę? Dokładnie. To może z tego miejsca ja zaproszę. Zaproś. Na premierę tego albumu do Jasmine 1 marca, czyli w dniu faktycznego wyjścia. Na pewno zabierzemy ze sobą fizyczne nośniki. No i na przykład tutaj pojawi się skład wcale nieoczywisty, bo będzie z nami Miłosz Berdzik, Grzegorz Tarwit i Joaquin Sosa oraz Krzysztof Baranowski i Tymon Kosma. Więc też jakby jestem podjarana. Jestem ogromnym fanem Miłosza Berdzika. Dwa dni temu widziałem go po raz kolejny na koncercie. No, Hoshi? To jest coś. Tak, Hoshi? Tak. No właśnie. Ja wiem, że Berkeley i tak dalej, ale no... Nie, to jest poważny tak, zawodnik. Poważny zawodnik. A teraz sobie powspominamy, bo tak się kiedyś złożyło, że ze wspominanym już tutaj twoim sublokatorem nocnym, czyli Markiem Pędziwiatrem, u mnie w domu w zasadzie, można powiedzieć, w duecie bardzo pięknie wykonaliście ważną dla siebie piosenkę, którą sobie teraz przypomnimy. No a ciebie z jakimś składem, tak to określę, zapraszamy na sesję do Osieckiej. O, wspaniale. W okolicach płyty. Dobra, zrobimy to. Paulina Przybysz ma nową płytę. Jeszcze chwila, 1 marca. Dzięki. Dziękuję. Dokąd ten świat chce iść? W środku nocy budzi mnie ta myśl. Jaki dziś dzień, gdzie w środku lasu słucham ptaków, milion lekcji mam w plecaku, chyba wyścig już się skończył. Ostatni zwiń mi liść, słuchaj dźwięków z instrukcjami, będę słuchać, chcę być z wami, śli. Liść, tylko w duecie. Paulina Przybysz i Marek Pędziwiatr. Ustaliliśmy, że było to w roku 2020 w czasie pandemii i pewnie tak było. 4 dnia lutego, czyli to będzie wtorek. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Światowa premiera drugiego singla z nowej płyty zespołu Trupa Trupa, Moonness. Wtedy zagra ten utwór między innymi BBC. Rolling Stone na swoich stronach opublikuje fantastyczny wideoklip. Utwór, który sam zespół i Grzegorz Kwiatkowski uważają za, uwaga, najlepszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobili i stworzyli. I powtarzam to z pełną odpowiedzialnością, bo takie są fakty. Potwierdzałem to u samego źródła. Światowa premiera w najbliższy wtorek, a przedpremiera też światowa dziś w liście osobistej. Utwór nazywa się Moonness. Singiel z nowej płyty zespołu Trupa Trupa. Płyta ukazuje się 21 listopada. Premiera tego nagrania na świecie w najbliższy wtorek, 4 października. Wtedy też premiera teledysku. A bardzo dziękujemy zespołowi, że Trójka mogła zagrać ten utwór jako pierwsza. Lista osobista. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. don't see a new world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Tym razem w oryginale Song for Woody, piosenka, która jest pierwszą w filmie Complete Unknown, czyli kompletnie nieznany. W filmie, którego pokaz specjalny dla słuchaczy Trójki przed nami. Troszkę później niż zapowiadałem przed tygodniem, dokładnie 7 lutego, to będzie przyszły piątek, o godzinie 19 w Warszawie specjalny pokaz. Rozdajemy zaproszenia. Należy przesłać SMS-em na numer 71335. 71335. SMS kosztuje złotówkę i 23 złote brutto. Swoją ulubioną piosenkę Boba Dylana. Uzasadnienie nie jest potrzebne. Potrzebny jest tylko tytuł piosenki Dylana, którą lubimy najbardziej. Wiem, sam mam zawsze kłopoty z taką sportową klasyfikacją, kiedy trzeba wybrać jeden utwór, ale tym razem warto, bo to jest przepustka do podwójnego zaproszenia na pokaz o 19.7 lutego. Oczywiście krótkie uzasadnienie, bardzo wskazane. Podam jeszcze raz numer 71335. Bardzo prosimy od teraz przysyłać swoje ulubione piosenki Dylana z krótkim uzasadnieniem. Spotykamy się 7 lutego na pokazie o 19.00. Też tam będę. Pokażę słynną już gitarę, o której w tym programie będziemy jeszcze mówić. No i ponieważ widziałem film już kilka razy, podzielę się przed, nie spoilerując, swoimi przemyśleniami. Teraz raz jeszcze on sam w oryginale. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of peace, success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Wyrecytowałem wszystkie sprawy związane z rozdawaniem zaproszeń, ale zapomniałem o jednej, za co przepraszam. Bardzo prosimy w tym SMS-ie, przypomnę numer 71335, zawrzeć też swój adres mailowy, bo inaczej nie będziemy się mieli jak z Państwem skontaktować. Przypomnę specjalny pokaz filmu, kompletnie nieznany, tylko dla słuchaczy Trójki, 7 lutego, przyszły piątek o 19. A tę piosenkę mógłby Dylan też nagrać, bo lubił stare bluesy, ale nagrał ją krótko przed odejściem. Gil Scott Heron. To see my Mniej więcej dwie dekady temu powstał piękny film, który miał jeszcze piękniejszą ścieżkę dźwiękową. Film dla niektórych osób bardzo, bardzo ważny. Są tacy, którzy uważają, że raz na rok go trzeba było obejrzeć. Nie jestem zwolennikiem takich akcji, ale ostatnio trafiłem na trailer drugiej części tego filmu. Oczywiście trailer zrobiony przez jakiegoś fana, bo żadnych planów, o ile wiem, Sofia Coppola nie ma. Ale trailer był z tych, które naprawdę przekonują. Pomyślałem sobie, że można by do tego jeszcze dorobić ścieżkę dźwiękową, a ta oryginalna zaczynała się tak. Sam nie wierzę, że zachęcam Państwa do obejrzenia trailera nieistniejącego filmu. Co więcej, autor trailera dołączył też w linku scenariusz drugiej części filmu Lost in Translation, czyli Między Słowami, który napisał. I od razu pomyślałem, że chętnie dorobię do tego ścieżkę dźwiękową, do czego też Państwa namawiam. To nie jest oczywiście żaden konkurs. To jest propozycja fajnej zabawy mentalnej. Oprócz Kevina Shieldsa i jego też My Bloody Valentine na ścieżce, przypomnę, tej oryginalnej, jest na przykład Jesus and Mary Chain. Są. Thank you. Autopromocja. Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Teatr Polskiego Radia. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrąca? Aleksandra Głogowska. Zapraszam Państwa na scenę teatralną Trójki. A ja, Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Ratuj mnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert.